गीत सुनाएगी गा गा के दिल बहलाएगी पायलिया गीत सुनाएगी गा गा के दिल बहलाएगी दीवाना कर देगी मुझको घुंघरू की झलकार पायलिया गीत सुनाएगी गा गा के दिल बहलाएगी पायलिया गीत सुनाएगी गा गा के दिल बहलाएगी पायलिया गीत सुनाएगी गा गा के दिल बहलाएगी पायलिया गीत सुनाएगी गा गा के दिल बहलाएगी दीवाना कर देगी तुझको घुंघरू की झलकार पायलिया गीत सुनाएगी गा गा के दिल बहलाएगी